tłumaczeniu nie ma mowy. Nie ma mowy o jednoczeniu partii, ani o tworzeniu jakiejś nowej partii. To jest koalicja, czyli porozumienie dwóch oddzielnych partii, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Twojego Ruchu, w sprawie wyłącznie wyborów samorządowych. Intencją naszą jest, aby osiągnąć ewentualne porozumienie w wyborach do sejmików wojewódzkich. Natomiast jeżeli osiągniemy to porozumienie, ono się nie rozciąga na inne stopnie samorządu terytorialnego. Mówili najpierw Janusz Palikot, później Leszek Miller, a porozumienie co do programu obie partie chcą osiągnąć w ciągu 2 tygodni. Izabela C., która w grudniu wjechała Mercedesem do podziemnego przejścia przy Marszałkowskiej w Warszawie, trafi na badania psychiatryczne do zamkniętego ośrodka. To prawomocna decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie. Tym samym sąd odrzucił zażalenie obrony na wcześniejsze orzeczenie Sądu Rejonowego w tej sprawie. Izabela C. nie stawiła się dziś w sądzie. W jej imieniu wystąpił adwokat Witold Kabański. Dura lex, sed lex. Twarde prawo, ale prawo, mówił zapytany o komentarz do dzisiejszego wyroku. To była sprawa de facto określenie granic wolności jednostki w naszym kraju. Wtedy można zastosować obserwację psychiatryczną do kogokolwiek, w tym do mojej klientki, kiedy realnie oceniając jej czyn, byłby zagrożony bezwzględną karą pozbawienia wolności. Wyrok skazujący na więzienie w przypadku Izabeli C. jest realny, mówiła w uzasadnieniu sędzia Agnieszka Zakrzewska. W wypadku uznania winy. Zwrócić bowiem należy uwagę na okoliczności popełnienia zarzucanego jej czynu. Spowodowanie niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego czy rozmiary zniszczeń. Po zatrzymaniu Izabeli C. sąd nakazał sprawdzenie, czy jest ona poczytalna i czy może odpowiadać za swoje czyny. Kobieta była kilkakrotnie badana przez biegłych w warunkach ambulatoryjnych. Biegli nie mogli na podstawie tych badań ocenić stanu jej poczytalności. Prokuratura wystąpiła więc z wnioskiem o jej obserwację w zamkniętym zakładzie. Dziś Sąd Okręgowy prawomocnie uznał, że takie badania powinny zostać przeprowadzone. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Wczoraj kompromitacja Legii z irlandzkimi amatorami. Dziś w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej sukces i porażka. Mogą odetchnąć z ulgą w Chorzowie. Ruch wygrał swój mecz 3-2. Po walce z kim? Z FC Vaduz, zespołem z Liechtensteinu. Już naprawdę nie ma krajów z drużynami, z których polskie zespoły mogą wygrać na pewno. Stracić 2 gole z zespołem z Liechtensteinu? Sztuka. Lech z kolei pojechał do Estonii, by przegrać z wicemistrzem tego kraju Nome Kalju 0-1. No cóż powiedzieć, polskie zespoły na początku eliminacji, w rewanżach, za tydzień walczyć będą o życie. Łukasz Żygadło nie zagra w tegorocznych siatkarskich mistrzostwach świata, które odbędą się w Polsce. Zawodnik nie przyjechał na rozpoczęte wczoraj zgrupowanie kadry w Bełchatowie. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław Przedpełski uspokaja. Są sytuacje takie, że nie wnikamy w szczegóły i tutaj nie ma według mnie żadnej kwestii podtekstu sportowego czy rezygnacji, bo ktoś lepszy. To nie jest Łukasza droga, jak on wybiera i wiem, że na pewno to są inne przyczyny i myślę, że naprawdę ma jakieś poważne problemy osobiste i trzeba to uszanować i zamknąć temat i nie rozmawiać. Brazylijscy siatkarze zapewnili sobie awans do półfinału rozgrywanego we Florencji turnieju Final Six. Dziś pokonali 3-1 Rosjan. Starcie mistrzów świata z mistrzami olimpijskimi na korzyść tych pierwszych. Dziś jeszcze Stany Zjednoczone walczą z Australią. Znowu Cristiano Ronaldo albo Lionel Messi, a może Kolumbijczyk James Rodriguez albo Urugwajczyk Luis Suarez. A może ktoś z trójki z Bayernu, Miller, Neuer czy Lam. Oni wszyscy znaleźli się w gronie 10 kandydatów do nagrody UEFA dla najlepszego piłkarza grającego w Europie. Wśród nominowanych nie ma Roberta Lewandowskiego. Rozstrzygnięcie 28 sierpnia. Nadal gorąco, jutro przeważnie od 28 do 30 stopni, nieco chłodniej tylko nad morzem, na Podlasiu i w Dolinach Karpackich, tam od 22 do 25 stopni, znów dużo słońca i znów po południu burze na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. 7 minut po 21. Tuż po godzinie 16.20 nad terytorium Ukrainy w rejonie walk w Donbasie zniknął z radarów malezyjski samolot pasażerski. Szybko okazało się, że maszyna spadła na ziemię. W ślad za tym natychmiast zaczęły mnożyć się domysły, że samolot został zestrzelony. Kto i po co miałby to zrobić? O tym specjalne wydanie audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Dopiero co, widzisz, zestrzelili samolot. Widzisz, szczątki spadają. O, popatrz. Coś w niego uderzyło. O, patrz, czarny dym już widać. Relacjonował na internetowym filmie naoczny świadek, mieszkaniec miejscowości, gdzie spadła maszyna. Szybko też w internecie pojawiły się inne zdjęcia pokazujące upadek samolotu, a spoza kadru słychać było komentarze filmujące. No krepko żachnuło. Trafili. Nie zря przywieźli, da? Nie na darmo przywieźli. W komentarzach do filmu natychmiast pojawiają się twierdzenia, że trafili bojownicy, a przywieźli specjalne systemy rakietowe Buk z Rosji. Pojawiły się także informacje, że MSW Ukrainy ma dowody, że na tereny opanowane przez separatystów przetransportowano rosyjskie rakiety, przy pomocy których takiego aktu terroru można było dokonać. No krepko żachnuło. Rosjanie oczywiście do niczego się nie przyznają. Nie przyznają się do niczego także separatyści, winą za katastrofę obarczając ukraińskie władze. Przedstawiciel prasowy Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Kraju Andrzej Łysenko jasno odpowiada na te zarzuty. My nie wykluczamy, że ten letak także był zbyt. Samolot został na pewno zestrzelony, ale wojsko ukraińskie tego nie zrobiło, bowiem ukraińskie wojsko nie prowadziło w tym rejonie żadnych działań, ani nie posiada w tym rejonie broni, która mogłaby do tego posłużyć. Prezydent Ukrainy wyraża szczere kondolencje i współczuje rodzinom ofiar. Prezydent Ukrainy zwrócił się do rządu, by przeprowadzono śledztwo i dokładnie wyjaśniono przyczyny tej tragedii. Jednak z tym może być problem, bo malezyjski Boeing spadł na tereny, które pozostają pod kontrolą bojowników. A moim gościem jest Jewgenij Worobiow z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Komu to może być na rękę, ta katastrofa? No ona wygląda na to, że teraz nie jest na rękę nikomu. Ukraiński rząd ma problem, oczywiście, bo to już naprawdę wojna nie tylko na terenach ukraińskiego państwa, ale wojna, ofiarami której są teraz przedstawiciele innych państw. Separatyści na terytorium Ukrainy Wschodniej teraz są sytuacje, kiedy rząd ukraiński może naprawdę zwiększyć presję, bo tutaj ma taki duży argument, że oni doprowadzili do naprawdę zabicia tyle ludzi, tyle cudzoziemców. Rząd rosyjski teraz będzie jeszcze pod większą presją, żeby wyjaśnić, że nie popierali separatystów w dostawach tych buków na terytorium Ukrainy Wschodniej. A czy to prawdziwe informacje, że separatyści mają taki sprzęt? To jest poważny sprzęt. To nie jest pistolet, który można przemycić. Absolutnie. I oni wcześniej mówili o tym, że mają taki sprzęt, niby to z składów ukraińskiej armii, choć to wygląda bardzo, bardzo wątpliwie, bo właśnie ukraiński rząd ma rację, mówiąc o tym, że nie było tego sprzętu do początku właśnie tych bardziej aktywnych walk i zbicia samolotów. Więc podejrzewam, że ten sprzęt pochodzi z Rosji, ale kluczowym tutaj jest pytanie, czy byli w to zaangażowani specjaliści rosyjskie, żeby skierować na przykład ten sprzęt, żeby potrafić na przykład zbić jeden samolot. No technicy mówią, że to jest sprzęt, który wymaga specjalistycznej obsługi. To możliwe, żeby ekipa cała przedostała się na terytorium Ukrainy? Nie wykluczam, że udało się im to zrobić przez ostatni period eskalacji, kiedy ukraiński rząd był w sytuacji, kiedy bronił się przed atakami blisko do granicy i nie trafił naprawdę kontrolować pewne dzielnice na granicy z Rosją. Jacy ludzie w tej chwili walczą na wschodzie Ukrainy o to oddzielenie się, o samodzielność? Kto to jest? To są przedstawiciele byłych elit miejscowych związanych z panem Janukowyczem lub panem Jefremowym w obwodzie ługańskim. To są ludzie z kryminalitetu, z grup kryminalnych, które uzyskali na obsługiwaniu miejscowych właśnie grup mafioznych, na przykład na przemycie przez granicę, na przykład na jakichkolwiek małych przestępstwach, i które nie są teraz kontrolowane przez władze centralne. też przyznaję, że pośród tych ludzi są pewne mieszkańcy Doniecka i Ługańskiego obwodu, które mają pomysły prorosyjskie, ale moim zdaniem teraz ich są coraz mniej. No właśnie, ludzie zwykli, cywile popierają tych bojówkarzy? Te zwykłe ludzie popierali ich bardziej aktywnie na początku właśnie tego prorosyjskiego ruchu. Teraz, jak pokazuje właśnie doświadczenie słowiańskie, ludność cywilna jest bardzo oburzona tym, że te grupy nie osiągnęli jednej celi, które od nich naprawdę oczekiwali te ludzie. To stabilność, bezpieczeństwo i stabilność gospodarki. Oczywiście po tym, co się zaczęło w Słowiańsku, większość z ludzi, zwykłych ludzi rozumie, że to nie doprowadzi do pokoju. To wydarzenie zbiega się z rozszerzeniem sankcji nałożonych na Rosję przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie? A moim zdaniem teraz jest kluczowe, jak zareaguje Unia Europejska. Ona zapowiadała, że ona będzie robiła pełną listę tych osób i kompanii, które będą ofiarami nowych sankcji do końca lipca. I teraz kluczowe jest, czy będzie ta lista rozszerzona, żeby na możliwo być podobno do tą, którą zrobili Amerykanie. Więc tutaj kluczowe jest, na ile Unia Europejska zareaguje w tej sytuacji. Czy możliwe jest, że Mistrale nie popłyną do Rosji po tym wydarzeniu? Myślę, że tak, teraz Francuzi będą wymuszeni powiedzieć swoim partnerom w Unii Europejskiej, czy naprawdę są gotowi wspierać reżim, który finansuje i pomaga bojówkarzom na Ukrainie Wschodniej, które teraz zabijają obywateli Unii Europejskiej. Gdybyśmy mieli pogdybać, jak pan myśli, jak jutro to wydarzenie, albo jeszcze dzisiaj późnym wieczorem skomentuje rosyjska telewizja? Rosyjska telewizja już zaczyna mówić o tym, że ukraińskie wojenne, ukraińska armia może być odpowiedzialna za te zabicie obcokrajowców i próbuje za wszelką cenę pokazać swoim obywatelom, że strona rosyjska nie ma żadnego właśnie wpływu na to, co się działo tam na Ukrainie Wschodniej. A czy możliwe jest przeprowadzenie śledztwa w sprawie tej katastrofy? Czy to się może udać? Ja jestem pewien, że administracja Poroszenki teraz zrobi to swoim priorytetem, żeby pokazać krajom zachodnim, że to był naprawdę akt terrorystyczny, a nie jakiekolwiek nieporozumienie, jakiekolwiek wina rządu ukraińskiego, więc to będzie priorytetem dla rządu ukraińskiego, ale problem tutaj jest oczywiście dostęp do skrzynki czarnej, która według ostatnim właśnie doniesieniem jest teraz w rękach separatystów. No to będzie trzeba odbić ten region. Absolutnie. I tutaj już wiele ekspertów, wiele obserwatorów wzywają rząd ukraiński do tego, żeby jak najszybciej zapanować nad granicą i naprawdę nie pozwolić separatystom właśnie wywieźć te ostatnie właśnie ciała lub jakiekolwiek świadczenie tej katastrofy. Zapytałem na początku, komu byłoby to na rękę. I wychodzi na to, że prezydentowi Poroszence jest ta katastrofa na rękę, bo daje mu zielone światło do tego, żeby ostro i twardo wejść w ten region i zapanować nad sytuacją. Ja nie mówiłbym o tym, że to jest mu na rękę. Ja bym powiedział, że to będzie silnym argumentem, żeby powiedzieć, że nie możemy naprawdę dalej ignorować to, co się dzieje na Ukrainie Wschodniej. I taka argumentacja będzie przyjęta moim zdaniem pośród pewnych krajów na Zachodzie. Czy ta katastrofa może otworzyć światu oczy na to, co dzieje się w Ukrainie? Bo mam wrażenie, że ostatnio świat o Ukrainie zapomniał. Absolutnie zgadzam się. Tutaj niestety to będzie przypominanie w taki bardzo bolesny sposób. Niestety ceną dużych ofiar, takich, które nie widzieliśmy właśnie z czasów 11 września, ale oczywiście doniesienie mediów i reakcja dyplomatów zachodnich będzie odpowiednia. Moim gościem był Ewgeni Warabiow z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziś o 16.20 z radarów nad Donieckiem zniknął samolot pasażerski malezyjskich linii lotniczych. Chwilę potem dotarły do nas informacje, że maszyna spadła na ziemię. Wszyscy, którzy byli na jej pokładzie, zginęli. To było specjalne wydanie audycji. Trzy strony świata. Witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski, zapraszam. Klub Trójki. Mowa była o burzliwej teraźniejszości. Będziemy rozmawiali o burzliwej przeszłości. Zacznijmy jednak, no właśnie, tak. Z hipisowskich, wspaniałych, wielkich lat, chociaż jak powiedziałem wspaniałych, to właściwie się zawahałem, dlatego że będziemy mówili o tej ciemnej stronie owych idealizowanych bardzo czasów dzisiaj przez nas. Będziemy dzisiaj rozmawiali o komunach. No, fascynujący temat. Temat filmów dokumentalnych, które się pojawią na nowych horyzontach. Bardzo się cieszę, że mogłem je zobaczyć. Zaprosimy Państwa na Nowe Horyzonty. Zaczynają się w czwartek, prawda? 24. Joanna Łapińska, dyrektor artystyczny Nowych Horyzontów. Dzień dobry. I Ola Salwa, która jest dziennikarką filmową. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. I Urszula Jabłońska, dziennikarka dużego formatu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Temat jest fascynujący. Ale bardzo trudne, dlatego że musimy trochę Państwu opowiedzieć o tych filmach, których nie widzieli jeszcze. No to zaczynamy. Od którego? Może zacznijmy generalnie od tematu. Ja może w dwóch słowach wytłumaczę wybór tego tematu. W tym roku naszą sekcję Trzecie Oko, która do tej pory prezentowała filmy robione przez artystów sztuk wizualnych, poświęciliśmy właśnie zjawisku komun. Już kiedyś spróbowaliśmy zamienić tę sekcję, wybrać temat przewodni do tej sekcji. Opowiadaliśmy o końcu świata i do dzisiaj moja koleżanka Ewa Szabłowska, kuratorka tej sekcji, śmieje się, że stała się w Polsce czołową specjalistką od końca świata. Myślę, że po tym festiwalu będzie naszą specjalistką od komun, a temat tak żartuję, a temat jest bardzo poważny. Właściwie każdy następny film, który Ewa wybierała do tej sekcji, który razem oglądaliśmy, jakby pokazywał, że absolutnie nie jest to proste zjawisko. Co więcej, w dziwny sposób to zjawisko jest teraz bardzo na czasie, a to głównie dzięki pokoleniu dzieci urodzonych, wychowujących się w komunach. To są teraz, to są w dużej mierze ci młodzi reżyserzy, których filmy pokazujemy. No właśnie, którzy opowiadają o tym, co dokładnie, czego doświadczyli. I właściwie każdy film pokazuje, że to takie dzieciństwo wydawałoby się bardzo specjalne. Kto wie, czy niewymarzone, okazuje się dzieciństwem bardzo trudnym. Takim, od którego nie można się oderwać. Takim, które do nas wraca niekoniecznie, niestety, w dobrych wspomnieniach. I rzeczywiście takim, które paradoksalnie wejścia w ten taki nam znany świat niestety tym dzieciom nie ułatwiło. I o tym wszystkim opowiadają te filmy. I żeby trochę jakby zrównoważyć te wszystkie głosy, czy odejść trochę od tego spojrzenia bardzo dokumentalnego, postanowiliśmy dodać do tej sekcji kilka filmów, które właściwie są pewnymi alegoriami filmowymi komun, które w formie fabularnej, bardzo wykreowanej, sięgają po temat komun, opowiadają o tym z tej naszej bardzo współczesnej perspektywy i rzeczywiście stanowią dobry kontrapunkt do tej bardzo dokumentalnej opowieści, w dużej mierze rzeczywiście prowadzonej, narracji prowadzonej przez dzieci wychowane w tych komunach. Tam będą królowały trzy filmy dokumentalne, w dużej mierze właśnie dwa z nich opowiedziane przez uczestników tych komun, przez dzieci, które są dzisiaj dorosłe, tak jak pani powiedziała. To jest amerykańska komuna, dwóch autorek, sióstr Mando, tak? Niech ogień płonie Jasona Ozdera i Ojcowie, matka i ja, Paula Juliena Roberta, austriacki film. I ten film, może zacznijmy od tego najbardziej ponurego filmu, obrazu, to jest ten ostatni. I tytuł niemiecki jest uderzająco trafny, nieprzetłumaczalny. On brzmi tak: Meine Keine, nie Kleine, tylko Keine, Meine Keine Familie, czyli jak to, nie wiem, jak to... Mój brak rodziny. Tak, mój brak rodziny. To moja żadna rodzina. Moja żadna rodzina, dosłownie, no właśnie. Chociaż ta rodzina była bardzo duża, bo pan Robert, który dzisiaj ma 30 parę lat, miał 80 bodajże braci i sióstr, tak, prawda? Pani z nim robiła wywiad. Tak, robiłam z nim wywiad. To się ukaże za tydzień, tak? Ukaże się on za tydzień w dużym formacie. Urszula Jabłońska. No cóż, sytuacja jest tyle trudna, że w komunach często panowała tak zwana wolna miłość, czyli dzieci, które się tam urodziły, nie wiedziały, kto de facto jest ich ojcem. I w tej sytuacji akurat Paula, to on dopiero się dowiedział, kto jest jego ojcem rzeczywiście po rozpadzie tej komuny. Chociaż właściwie chyba się do końca nie dowiedział, co tam trzech panów wchodziło w grę. Wchodziło w grę trzech panów, ale w końcu zostały zrobione testy na ojcostwo i wyjaśniło się, tylko że on miał wtedy 12 lat i był bardzo zaskoczony tym faktem. I tak samo zaskoczony był jego ojciec, który nagle dowiedział się, że ma syna. I ten film w taki dość wstrząsający sposób pokazuje, że miejsce, które miało być takim próbą takiego zbudowania szerokich relacji międzyludzkich, żeby wiele osób razem jakoś współdziałało i żeby dzieci miały relacje z różnymi dorosłymi, nie tylko z matką i ojcem, tak naprawdę stało się miejscem, gdzie nie panowały żadne relacje. I dzieci, które wyszły stamtąd, po prostu nie mają żadnych rodziców, ponieważ on ze swoją matką nie miał, też się właściwie z nią nie wychowywał blisko, więc nie miał z nią potem właściwie żadnej relacji. I ojciec, który nagle po 12 latach okazało się, że jest jego ojcem, też nie mógł tej relacji nawiązać, więc ostatecznie okazało się, że nie ma właściwie żadnej rodziny, a nie, że ma wielką rodzinę. Keine Familie. Keine. No tak, ale tam jest tam relacja. Jest relacja właśnie hitlerowska, moim zdaniem. Chociaż miała być zupełnie inna. Mam na myśli tego szefa komuny. To był bardzo sławny artysta. Tak. Nadal sławny. To jest nazwisko w sztuce XX wieku zapisane. Nie wiem, czy złotymi zgłoskami, jak się mówi, nie sądzę, bo to on używał innych płynów. Płynów pewnych. Nie tylko farby. Nazywa się Otto Mühl. To może o nim jeszcze kilka słów, proszę. Otto Mühl przede wszystkim w młodości był porucznikiem Wehrmachtu. Także dla mnie osobiście, jak o tym usłyszałam, to już byłby pierwszy jakiś taki sygnał, że jeżeli były porucznik Wehrmachtu postanawia założyć komunę opartą na ideach równości i wolności, to już... No coś to jest dziwnego. Ja bym się zastanawiała, czy to się sprawdzi. Rzeczywiście okazało się, że takie jego autorytarne bardzo skłonności... Także to, że był artystą i w pewnym sensie on miał taką koncepcję, żeby przełożyć swoją sztukę na życie, żeby zorganizować taką społeczność, która będzie jakby odzwierciedlała jakieś idee jego artystyczne, jakby przenosiła je w życie. Także on właściwie tych ludzi używał trochę jako takiego materiału do realizacji swoich takich bardzo egoistycznych, autorytarnych wizji. I rzeczywiście w bardzo wstrząsający sposób doprowadził tych ludzi do takiego punktu, że oni zatracili właściwie postrzeganie dobra i zła, że mieli wspólnie w tej komunie uwolnić się spod opresyjnego wpływu społeczeństwa, a łamiąc kolejne granice, doszli do takiego momentu, kiedy właściwie wszystko już było możliwe, że rzeczywiście został on pod koniec lat 80. aresztowany za molestowanie seksualne dzieci. Dostał 7 lat. Dostał 7 lat, tak. I najbardziej wstrząsające było to, że wszyscy o tym wiedzieli, że 600 osób, które w tym momencie liczyła ta komuna, wszyscy byli świadomi, że to się dzieje, a byli tak bardzo jakby... Nie wiem, jak to nawet powiedzieć, bo nie wiem, czy do końca można powiedzieć, że oni wierzyli w tę ideę, bo to już był taki moment, że byli po prostu wciągnięci w jakąś taką jego grę, że nie zdawali sobie sprawy. Zaczarowani. Tak, było. To znaczy oni to uznali za normę, która obowiązuje, czy przymykali oko. Ula powiedziała o tym, że ta komuna jakby wychodziła od tego, żeby łamać zasady tej rzeczywistości, od której każdy z nich próbował uciec, ale od razu musimy powiedzieć, że ta komuna właściwie składała się z innych zasad, bardzo opresyjnych, jak opowiada Ula. I właściwie każdy z nich, godząc się na życie w komunie, musiał zaakceptować jakby bardzo długi regulamin zasad, praw, które regulowały ci tam praktycznie wszystko. I rzeczywiście... użyłaś słowa eksperyment, trudno powiedzieć, że to był eksperyment. Ta komuna była eksperymentem i to olbrzymim eksperymentem, bo musimy dodać, że była to największa komuna w Europie, tak? Do dzisiaj praktycznie. Czy eksperyment na polu sztuki, to tutaj myślę, że wspierałabym się, ale od początku do końca był to bardzo okrutny eksperyment i to też będziemy mówić o tym przy innych filmach. Eksperyment, który okazał się najokrutniejszy, najtrudniejszy właśnie dla tych małych dzieci, które tam się rodziły, które tam się wychowywały i które właściwie, których ta taka dziecięca naturalność i niewinność nagle została wymazana, zamazana tymi brutalnymi zasadami, które wprowadzał Otto. Tak, dlatego, że jeżeli ludzie dołączali do tej komuny, to oni się godzili na te zasady. To był ich jakiś wybór świadomy, tak? Ale oni się chyba specjalnie nie zastanawiali nad tym, prawda? To była tak magnetyczna osobowość i tak wielka potrzeba jakaś wewnętrzna tych ludzi. My tego nie wiemy. Nie podpisywali żadnych kwitów, że akceptujemy nie daje, ten regulamin. Tak, ale z drugiej strony to, że tam byli, jakby oznaczało, że akceptują. Za to pytanie film nie odpowiada i to musi być szalenie trudne pytanie dla każdej osób, zarówno dla tych dzieci, jak i dla tych starszych osób, którym się chyba wydawało, że jakby wreszcie tam odnajdują siebie, bo trzeba powiedzieć, że ta komuna trochę działała na zasadzie takiej olbrzymiej grupowej psychoterapii, że też dokładnie w ten sposób była prowadzona, że oni też musieli bardzo jakby pracować ze sobą. Oczywiście to praca była od początku do końca sztuczna i pewnie każdy wykształcony psychoterapeuta wskazałby od razu jakby wiele błędnych założeń, z których oni wychodzili. To rzeczywiście było... I to też pokażą inne nasze filmy, że właściwie każda komuna trochę jest komuną tego lidera, bardzo prywatnym. No właśnie, ale to myślę, że jakość tych filmów, zestawienia tych trzech filmów, one są wybitne, nagradzane, dyskutowane w całym świecie, polega na tym, że jednak one są... No, tutaj zaczęliśmy od takiego naprawdę mocnego przykładu i to jest po prostu Hitlerowiec. To bardziej z opisu przypomina sektę. Ja akurat tego filmu nie widziałam, więc się wam przysłuchiwałam z dużym zainteresowaniem i mam takie poczucie, bo akurat widziałam te dwa pozostałe filmy, że tylko w przypadku moi ojcowie, matka i ja, to ta komuna się zbliża właśnie do sekty, bo te dwie pozostałe tutaj, w tym pana ulubiona The Farm amerykańska. Nie powiedziałbym tego, ale one są po prostu różne bardzo, to na tym polega. Ona rzeczywiście, ona jest bardzo dużym kontrastem dla tej komuny, o której przed chwilą mówiliście, dlatego, że to jest taka najbardziej nastawiona na człowieka komuna, taka przyjazna, taka właściwie trochę też podobna do tego, o czym teraz się w społeczeństwie bardzo dużo mówi, czyli takim przywiązaniu do ziemi, życiu w sposób naturalny. I pisowska. Dokładnie. Tak, jest w pełni hipisowska. Dokładnie. A może opowiedzmy o niej po kolei, dobrze? O tej The Farm. Ona jeszcze istnieje, chociaż już nie skupia 1,5 tysiąca mieszkańców, tylko kilkudziesięciu bodajże. Ale nadal tam oni jeszcze są i pracują, jakoś próbują te idee realizować. Tak, rodzice reżyserek filmu razem z grupą wyjechali w na takie właściwie pustkowie, gdzie kupili właśnie tytuł, nazwę wzięła farma od dosłownej farmy, na której żyli. Tam zaczęli po prostu uprawiać rolę, niewiele o tym wiedząc, bo to jest taki właściwie z zabawniejszych momentów filmu, jak się okazuje, że przyszli farmerzy nie umieją uprawiać ziemi, muszą się zwracać z prośbą o pomoc do swoich sąsiadów i ci sąsiedzi mówią, że najpierw myśli, że to jakieś zagrażające jednostki, które będą a kiedy oni się właśnie tak odsłonili ze swoją bezradnością, okazało się, że to są po prostu entuzjaści rolnictwa i naturalnego życia. I rzeczywiście na początku wyglądało, że farma będzie dobrze działać, że będzie produkować i płody rolne, i nowego człowieka. Z czasem się okazało, że jednak czy komuna, czy nie komuna, musi się liczyć z pewnymi regułami ekonomii, rynku, że jednak nawet posiadając ziemię, nawet żyjąc z płodów tej ziemi, nie można w pełni się utrzymać, zwłaszcza, że członkowie farmy działali też charytatywnie, pojechali do bodajże do Ameryki Środkowej. Do Gwatemali, po trzęsieniu ziemi. Do Gwatemali, po trzęsieniu ziemi, gdzie rozdawali dzieciom nasiona soi, które czerpali też z własnych zasobów, za które wcześniej zapłacili. I okazało się, że ten model dzielenia się ze wszystkimi działa tylko wtedy, kiedy nowi członkowie przynoszą coś ze sobą. Przynoszą ze sobą jakiś, nie wiem, dobrobyt zgromadzony przez życie, przy czym to nie było nigdy zasadą, że dołączając do komuny trzeba przyjechać z własnymi pieniędzmi, ale się okazało, że można się dzielić, tylko trzeba się mieć czym dzielić. I w tym sensie ten model komuny w pewnym momencie zaczął się sypać do tego stopnia, że ci członkowie, założyciele musieli płacić czynsz za możliwość mieszkania w obskurnej, przeciekającej Ruderze de facto, bo też umówmy się, to były w dużej mierze takie dzieci mieszczan albo dzieci wychowane w domkach na przedmieściach, które po prostu nie wiedziały, jak załatać dziurę w dachu. Ale bardzo się starały te dzieci. Starały, tylko dobrymi chęciami nie można się najeść, ani nie można prowadzić jakiegoś społeczeństwa, bo też to, co jest tutaj bardzo podkreślone w tym filmie, to, że ta cała grupa buntowała się przeciwko takiemu właściwie dorobkiewiczostwu, temu, że ich rodzice chcieli mieć dom, chcieli mieć w tym domu lodówkę, pić sobie koktajle, mieć taki bardzo uporządkowany, ustrukturyzowany, bardzo bezpieczny świat, przy czym to byli na przykład emigranci. I to jest bardzo ciekawe, jak zobaczymy, jak każde pokolenie sprzeciwia się wobec temu, co było wcześniej. Byli tak, emigranci, którzy walczyli o stabilność i byt. Ich dzieci walczyły o to, żeby mieć wolność, żeby mieć kontakt z innymi, bo też emigranci tworzyli swoje getta. A dla tych dzieci było ważne to, żeby mieć kontakt z jak największą liczbą ludzi, żeby rzeczywiście tworzyć takie większe społeczeństwo, a nie taką rodzinę atomową. A z kolei dzieci wychowane w tych komunach chciały z powrotem uciec do wielkiego miasta i żyć na własny rachunek. Tam jest taka kapitalna scena, jak jedna z tych dziewczynek obchodzi urodziny. I okazuje się, że w ogóle ona nie może się tym cieszyć, nie może właściwie niczego dostać, że wszystko musi być wspólne, że ona nie ma prawa niczego mieć na własność. Teraz powiedzmy coś ciepłego o tej The Farm. Ja spróbuję to zrobić, bo zresztą nie ma chętnych innych. Ta The Farm, ta komuna założona w Tennessee, po pierwsze, dzisiaj jak się okazuje, to oni powymyślali dużo różnych fajnych rzeczy, które działają i to są pewne, no na przykład oni byli prekursorami internetu, tworzyli małe sieci internetowe, byli też specami od komputerów, jak się okazało, potem oni nie byli tacy antytechnologiczni, jak na przykład ci różni. Z czym tej informacji w filmie nie ma. No tak, to prawda, nie ma akurat. Film był tendencyjny. Albo na przykład no te działania charytatywne chociażby, prawda? Albo inna jeszcze taka piękna rzecz. I to może jest najpiękniejsze. Jedna z tych dziewczyn, która robi film, jedna z dwóch sióstr, jest chora na raka, ma 20 lat wtedy, no, młodziutka dziewczyna, rodzice się rozwiedli, spotykają się potem w szpitalu przy jej łóżku i potem się okazuje, że ona dostaje pełno listów. I to są listy właśnie od tamtych znajomych, tych braci i sióstr z The Farm, którzy też są już po tym świecie rozsiani, ale jednak wtedy jak trwoga, no to się okazuje, że ta wspólnota jednak działa jakoś, że oni się wspierają. No, ma cały stos listów dziewczyna, czyta to, jest wzruszona, prawda? Tak, tylko nie... nie widzę żadnego dowodu na to, że to jest specyfika tej komuny. Tak naprawdę, gdyby każdy z nas zachorował na raka, to mógłby liczyć na swoją sieć społeczną. To, że tam ta sieć była bardzo rozczłonkowana i ci ludzie w momencie, w którym opuścili farmę, przestali się właściwie ze sobą kontaktować, ale w momencie zagrożenia się zjednoczyli, dla mnie, szczerze mówiąc, nie jest niczym wyjątkowym. No to gratuluję pani sieci społecznej. Ja nie sądzę, żeby wszyscy mieli takie szczęście. Ja myślę, że że te komuny powstawały, różne bardzo, czasami się degenerowały, zresztą od razu było wiadomo pewnie, że się zdegenerują w przypadku tej austriackiej komuny, no to była odpowiedź na pewną potrzebę. Po pierwsze, czasy były naprawdę autorytarne. Nam się tylko tak wydaje, że ten Zachód był taki liberalny. Wcale taki nie był. No a po drugie, no, ludziom brakuje więzi sensownych, fajnych więzi. I czasami wymyślali sobie te więzi, projektowali, udawali, że one są, a czasami rzeczywiście znajdowali. Ten farm jest tylko, moim zdaniem, akurat przykładem na to. My z tym nie dyskutujemy. Ja mam taką świadomość, że właściwie każda komuna powstawała jako swego rodzaju azylum i po to, żeby zbudować wreszcie ten idealny świat. Tak, i rzeczywiście dopiero potem jakby ta rzeczywistość pokazywała, że nie jest to takie proste, jak się zazwyczaj młodym ludziom wydawało. I nie ma jednego przepisu. I co więcej, jakby kolejne próby podejmowane w innych częściach świata i w zupełnie inny sposób pokazywały, że jest jeszcze 1000 błędów, które po drodze można popełnić. My akurat nie pokazujemy żadnego filmu o kibucach, ale przecież to są kolejne przykłady. Co więcej, akurat one pozwalają jeszcze bardziej przyjrzeć się komunom, bo przecież bardzo często nie jedno pokolenie mieszkało w kibucach, tylko dokładnie, tylko kilka. Tak, jest na przykład świetny film, którego my świadomie nie umieściliśmy w programie, bo jest to film, który już kilka razy był pokazywany na polskich festiwalach oraz był w polskiej telewizji. Mówię o filmie Dzieci Słońca. To dokument z 2007 roku. Nie wiem, czy go widziałyście. Film robiony z pozycji tego drugiego pokolenia. Dzieci wychowanych w kibucu, które następnie same zaczynają mieć dzieci. I to właśnie to drugie pokolenie mówi stop, my chcemy wyjechać. Jako dzieci jeszcze nie miały do końca tej świadomości. Opowiada nam film bardzo precyzyjnie znowu o długiej liście reguł. Wręcz widzimy je w filmie spisane. Co można, czego nie można. Tam komuna, o której, przepraszam, kibuc, o której opowiada ten film, jedną z reguł tego kibucu było to, że dzieci nie spały w domach rodziców. Były oddzielane, spały w swoich przeznaczonych dla siebie domach. I bardzo wzruszająca jedna scena, kiedy widzimy ścianę, na której przyczepione są malutkie karteczki, które dla tych dzieci tam zostawianych co wieczór właściwie, zostawiali rodzice i tata pisze, przyszedłem tak jak obiecałem, przyszedłem, ty już spałeś. Na mnie to zrobiło naprawdę duże wrażenie. Jakby trzeba tego drugiego pokolenia nieraz, żeby poczuć tak naprawdę te emocje zostawionego dziecka, żeby zrozumieć, co ono przeżywa. Ale to niekoniecznie te dzieci były tam zostawiane znowu. Znaczy, te komuny były po prostu różne. Tak, oczywiście. Myślę, że my myślimy o komunach dzisiaj tak, że to jest jakiś taki wymysł szatana. No, myślę, że niekoniecznie. Szatana, tylko na przykład to, co przyszło mi do głowy, kiedy was wszystkich słuchałam i kiedy myślałam w ogóle o komunach jako takim wynalazku społecznym, to one moim zdaniem były zbudowane na bardzo fałszywym przekonaniu, że źródłem zła jest opresyjne społeczeństwo, że jest kapitalizm. Natomiast to tak nie jest. I myślę, że te komuny też pokazują, że to nie jest kwestia formy, w której znajduje się człowiek, tylko pewne instynkty, że się tak wyrażę bardzo banalnie, mroczne, są absolutnie częścią człowieka i nie da się stworzyć takiego nowego, wspaniałego świata, gdzie ludzie będą tylko dla siebie mili, dobrzy, że nie będą zazdrościć, tak, czy nie będą się złościć. Właśnie to mnie bardzo uderzyło w pana ulubionej komunie Farm. Ojej. Coś spośród tych trzech jest to moja ulubiona. Po trzecie jeszcze nie powiedziałem. Nie wolno im się było złościć, że oni musieli wyjść poza na chwilę, poza ten towarzystwo, żeby przegryźć swoje emocje, co jest bardzo toksyczne i na dłuższą metę i na krótką metę. I uważam, że to jest najbardziej fałszywe przekonanie, którym żyły komuny, że właśnie człowiek z gruntu jest tylko i wyłącznie dobry i że wystarczy mu stworzyć odpowiednie warunki, żeby on rozkwitł. Nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie. Bo ja już powiedziałem, jak się zapatruje, zapatruje. No właśnie, ja uważam, że pani ma rację. To prawda, to jest fałszywe założenie. O tej trzeciej, opowiedzmy. Wyjść od jakiegoś lepszego założenia, gdyby jednak nie odrzucić tak kompletnie pomysłu na komuny, tylko zastanowić się rzeczywiście, co nie działa, co jest rzeczywiście tym przekleństwem historii komun, o których opowiadamy i jakie założenie byłoby mądrzejsze. No to może jest, rzeczywiście. Ciekawe. To myślę, że to jest dyskusja, którą właściwie tutaj powinniśmy rozpocząć takim bardzo otwartym pytaniem i myślę, że nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie, bo gdyby była, to myślę, że moglibyśmy dzisiaj też opowiedzieć o przypadkach komun idealnych, czyli tych światów idealnych zbudowanych, o których właściwie najbardziej opowiadają trochę te nasze filmy fabularne. To zawsze jest właśnie takie wykreowane spojrzenie na komunę, która działa na bardzo... Nie wszystkie opowiadają o idealnych komunach, ale na przykład taką opowieścią jest nowy film, z którym wraca do nas Mara Matuszka, tym razem w duecie z Chrisem Haringiem, czyli Doskonały ogród, która właśnie opowiada nam o takiej komunie, nie za bardzo skupia się na zasadach i bardzo dobrze, bo nie o tym jest ten film, za to opowiada nam o ludziach, którzy wydają się jakby spełniać w tej komunie, w której mieszkają. Takiej znowu bardzo wolnej komunie, też nie do końca w naszej realnej rzeczywistości, to od razu powiem, że ten świat tam się momentami rozpływa, rozjeżdża, przekręca i tak dalej, i tak dalej. Może to jest jakaś metafora tej ale idealnej komunie. Nie powiedzieliśmy o tej trzeciej komunie, bardzo ważnej, też słynnej bardzo. Tam była głośna historia w Ameryce. Filadelfia, właśnie dwa wielkie wydarzenia, 70 bodajże 5 i 78 i 85. To jest taka komuna, która się nazywa The Move. No skrajnie, właśnie agresywna bardzo i absolutnie wykluczająca sama siebie też ze świata zewnętrznego, antysystemowa. Był John Africa charyzmatycznym liderem, wszyscy członkowie tej komuny przyjęli też nazwisko Africa, no i oni byli kompletnie odcięci od świata. Zostali bardzo brutalnie spacyfikowani. No właśnie nie do końca oni byli odcięci od świata, w sensie fizycznym nie byli odcięci od świata, ponieważ oni mieszkali na przedmieściach Filadelfii, bardzo, bardzo biednych przedmieściach i oni dosłownie graniczyli z całą resztą społeczeństwa. I to, co było bardzo rażące dla sąsiadów, to takie zwykłe rzeczy jak brud i smród, który się niósł z ich ogródków, bo oni nie dość, że nie wierzyli w ład społeczny, to jeszcze nie wierzyli w dosłowny materialny porządek rzeczy. I na tym tle też były konflikty. Poza tym, o ile w filmie Ojcowie, Matka i ja ta komuna przypomina trochę sektę, to tutaj przypomina taką miejską partyzantkę. Bo jednak to byli ludzie, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym, protestowali, chodzili na wiece. W pewnym momencie okazało się, że oni też mają broń. Broń, która nie była naładowana, ale była takim symbolem walki i siły. I to byli też, nie wiem, czy teraz jakoś kompletnie się nie wygłupia, ale mam wrażenie, że to byli gdzieś tam dalecy kuzyni, nie w sensie dosłownym, tylko w sensie ideologicznym Che Guevary. I czarnych panter. No właśnie. To były te czasy. I w pewnym momencie doszło do zatargu między właśnie komuną MUF a lokalną policją. No i tak naprawdę niewiele trzeba było, żeby to napięcie osiągnęło zenitu i rzeczywiście wybuchł ten pożar. Nie będziemy Państwu zdradzać, bo to ten film jest tak kapitalnie skonstruowany. Chyba on jest najgłośniejszy z nich wszystkich, najbardziej nagradzany. Tak, i tutaj reżyser filmu wykorzystał wyłącznie materiały archiwalne do budowania nieprawdopodobnej dramaturgii, która przywodzi, nie wiem czy Wam też na myśl, takie napięcie, które tworzy się w horrorach. To jest taka groza, która już czujesz, że wisi w rzeczywistości, że ona zaraz się skropli, ale właściwie nie ma jeszcze takich przesłanek, bo przecież to jest porządny świat, to jest amerykański ład, tam się wszystko może dobrze skończyć i do ostatniego momentu tak naprawdę nie wiadomo, jak to się skończy, o ile ktoś nie zna z rzeczywistości tej historii. Chociaż ten taki równoległy wątek procesu sądowego jednak sugeruje ci, że coś się wydarzyło, tak? To jest powoli przed tobą odkrywane i na koniec okazuje się rzeczywiście wielką tragedią. Ten film pokazuje jeszcze rzeczywistość komun z innej strony, to znaczy z tej zewnętrznej strony. To znaczy z tej strony... Co my myślimy o obcych, o innych, tak? Wielkie słowo przez wielkie litery i. No i tam jest wstrząsająca scena, kiedy następuje. Tam jest taka komisja, która się zbiera, żeby ocenić prawidłowość działań polityków i policji. I jeden z członków tej komisji, który jest duchownym, mówi tak. Tam ma taka historia, że dwoje uciekinierów z tego płonącego budynku wróciło i właściwie zginęło w płomieniach. I on, przepytując któregoś z tych policjantów, mówi tak. Jak ja zastanawiam się, co mogło skłonić tych ludzi, żeby... Co skłania człowieka? Co powoduje, że człowiek wchodzi do ognia? A ten mówi, ale przecież pan tego nigdy nie zrozumie, ponieważ nie jest pan, nie był pan członkiem tej tej komuny. I to jest wstrząsające zupełnie. On mówi, ale ja jestem człowiekiem i oni też byli ludźmi. Zastanawiam się, co człowiek może poczuć, co może go skłonić, żeby wszedł z powrotem w ogień, prawda? A nie uciekał. I to jest, myślę, bardzo ciekawy wątek. To znaczy, co my, ci ludzie nie z komun, myślimy o tych, którzy tam są. Jakoś wydaje mi się, że tutaj też jest tak, że jakoś bardzo ich oskarżamy. Podczas gdy może zastanówmy się nad tym, trochę tak jak pani powiedziała, właściwie, no dobrze, a może to są jakieś pomysły, z których coś jednak wynika. Może to jest jakaś próba odpowiedzi na zło tego świata. Może ci ludzie czegoś szukają, nawet na pewno tak. Czasami błądzą, czasami błądzą w jakieś wręcz, popadają w jakieś aberracje, a czasami może to jest właściwie, no, właśnie sensowne działanie. Sądzą panie? To jest próba tworzenia jakichś utopii żywych. No właśnie, to dobrze pan powiedział, że utopii, dlatego że ja myślę, że kolejnym takim powodem, dla którego to się nie mogło udać, jest to, że jednak te wszystkie komuny funkcjonowały w jakimś świecie, który rządzi się jakimiś zasadami. I oni usiłowali to swoje idealne społeczeństwo stworzyć, ale trzeba pamiętać, że jest świat materialny, ekonomiczny, który się rządzi tak pieniędzmi, trzeba skądś te pieniądze brać. Jest prawo, do którego się trzeba stosować. Dzieci muszą być rejestrowane, narodzone według prawa, muszą mieć jakichś rodziców gdzieś wpisanych. Trzeba to wszystko jakoś w ten świat zewnętrzny wkomponować. Oni nie tworzą tego świata w pustce zupełnej. Tak? Czyli myślę, że także te takie relacje z tym rzeczywistym światem, który jednak tam się wdzierał i kazał im jakoś się z tym układać, też było w wielu przypadkach po prostu przyczyną jakichś kompromisów, które później prowadziły coraz dalej w zupełne rozmycie się tych idei. Albo wypaczeń, tak? Jak chociażby pokazuje to film Ojcowie, Matka i ja. Ula, zanim jeszcze rozpoczęliśmy tu naszą rozmowę, zaczęłyśmy ją prowadzić właściwie już czekając na początek programu, Jula powiedziała bardzo jednotrawne zdanie. Matka reżysera tego filmu w pewnym momencie została zmuszona do wyjechania, do powrotu do Szwajcarii, gdzie pracowała jako agent w ubezpieczeniach. Żeby zarobić na tę komunę. Żeby zarobić na komunę, dokładnie. Spędziła w ten sposób 8 lat z 12, które spędziła w komunie. Co więcej, chciałam powiedzieć, że tam tą komunę tworzyło 600 osób w pewnym momencie i pod sam koniec z tych 600 osób 400 pracowało w ubezpieczeniach, żeby utrzymać tą całą strukturę, czyli właściwie pierwotne założenie, że wszyscy mieszkamy razem i tworzymy tą utopijną społeczność, przerodziło się w to, że właściwie wszyscy pracują w korporacji, czyli to jest po prostu zupełne podporządkowanie się temu światu zewnętrznemu. Bo nie można żyć w kontrze do tego świata, a jednocześnie przyjmować jego zasad, bo właśnie no też myślę, że tutaj jest dosyć istotny kontekst psychologii społecznej, bo jeżeli powstaje właśnie taka komuna, która tworzy enklawę w społeczeństwie, to ona przez całą, że się tak wyrażę, resztę świata, przez to otoczenie jest autentycznie identyfikowane jako obcy. I już tutaj się tworzy napięcie. Nie chcę tutaj się zagłębiać w jakieś poważne teorie, ale przecież większość napięć, na przykład na tle religijnym, jest na właśnie tej linii my, oni, obcy, nasi. I to do tego właśnie te komuny, które jeszcze negowały w ewidentny sposób te wszystkie zdobycze cywilizacyjne, ten dobrobyt, kapitalizm i mówiły, nie, to jest złe, my tego nie chcemy, my chcemy żyć, my chcemy wolnej miłości, a tutaj były bardzo restrykcyjne jednak takie obyczajowe zasady, czyli oni tak naprawdę pokazywali, my was kompletnie odrzucamy, nawet jeżeli z wami nie będziemy walczyć, to jednak w nas jest sprzeciw, w nas jest protest, my chcemy być na kontrze i to już samo w sobie tak naprawdę rodziło bardzo duże napięcie. To nawet nie trzeba było mieć broni i w taki partyzancki sposób zaznaczać swojej obecności, jak to czyniła ta właśnie jednostka bojowa MUF. I to mnie bardzo uderzyło. Zresztą dosyć istotnym jeszcze kontekstem w filmie Niech płonie ogień jest to, że członkowie rodziny Afryka byli jednak czarnoskórzy i to bardzo biedni. Uh-huh. To jednak bardzo, bardzo piętnuje. Piętnuje i wyklucza. No wiadomo. No właśnie, ale to, no dobrze, ale to, to w takim razie, jeżeli jesteś i są tacy i są inni, to oznacza, że nigdy się nie dogadamy. No jednak czasami to współżycie układa się wybuchowo, a czasami wcale tak nie jest. Możemy się z tymi innymi jakoś dogadać. To też pewnie zależy, na pewno zależy w dużej mierze do tego, jak się inni pozycjonują w stosunku do tego świata zewnętrznego. Tam było bardzo różnie. Grupa, ta komuna de Farm, niech będzie, że moja ulubiona, przyjeżdżają hipisi z San Francisco, jadą przez kilka miesięcy takimi autokarami wyremontowanymi do stanu Tennessee, czyli no tak jakby do tych takich wieśniaków i jakichś takich młotów, prawda, tak jakby można było sobie domniemywać, ale przyjeżdżają, zachowują się po przyjacielsku, tam się im sprzedają ziemię, funkcjonują nie wiem, czy w cieplarnianych relacjach z nimi, pewnie nie, ale się jakoś tam rozumieją, potem jeszcze im sprzedają inny kawał ziemi. Znaczy, wrogom by nie sprzedali, prawda? No tak, ale potem nagle robi im nalot policja, szukając nielegalnych upraw marihuany, bo zakłada, że jeżeli to jest komuna, to na pewno mają tam narkotyki. A, no właśnie, i to też jest jeden z powodów upadku. Ale to też jest taka ramka, przez którą te komuny były postrzegane, że jeżeli oni negują te zasady społeczne i normy społeczne, to automatycznie robią coś złego, nielegalnego. A no właśnie. No, akurat nielegalnego, bo rzeczywiście te marihuanę uprawiali, ale to nie znaczy, że... No... Mam wrażenie, że na filmie jednak nie było takiej informacji, że to było fałszywe założenie policji, ale możliwe, że... Nie sprawdziłem stronę internetową tej... Czyli jednak ten film jest po prostu bardzo przefiltrowany przez indywidualne doświadczenie i też chyba taką potrzebę idealizacji tej komuny, bo to zakończenie, na które pan zwrócił uwagę, które mi się osobiście bardzo nie podobało, było ckliwe. Mam wrażenie, że jednak było taką próbą obrony komuny, że to właściwie to była taka trochę psychoterapia dla tych reżyserek, żeby przywrócić sobie to, co zostało wyparte, czego się wstydziły przez całe życie, jednak samym sobie przede wszystkim powiedzieć, że to miało jednak wartość, że... Bardzo możliwe. Pewien artysta, ja powiem jeszcze, to jest taka historia, którą opowiadał mi pewien polski artysta, który kiedyś był w komunie. No, bardzo burzliwe życie prowadził i można by długo o nim opowiadać, ale znalazł się w Brazylii. To były lata 70. Wtedy, kiedy była tam partyzantka miejska i te dzieciaki z dobrych domów często właśnie z bronią w ręku walczyły przeciwko złemu systemowi. No, rzeczywiście był zły. Nie znaczy, że należałoby tak robić, jak one robiły. I tam powstała komuna. No i tam się wolna miłość, narkotyki, takie lekkie raczej, muzyka i sztuka, realizacja, moralizacja i tak dalej, i tak dalej. I on tam był w tej komunie, to Polak. I jako artysta, który się realizował, no to postanowił realizować swój talent designerski, nazwijmy to w ten sposób, i lepił garnki po prostu. I te garnki się fantastycznie sprzedawały. I właśnie ta komuna się utrzymywała ze sprzedaży tych garnków. Potem się okazało, że te garnki kupowali rodzice tych złotych chłopców i dziewczyn, ponieważ byli zachwyceni tym, że są w komunie, a nie strzelają tam do kogoś, a potem znajdą się w więzieniu albo pod murem, prawda? I potem jak się okazało, że to tak właśnie było, no to on rzucił tę komunę, pojechał do Stanów Zjednoczonych, tam nauczył się tego designu porządnie, no i stał się znanym artystą, wrócił potem zresztą do Polski. No ale to nie znaczy, że... Znaczy ja jakoś próbuję zrozumieć tę komunę i próbuję myśleć o tym, że to jest no, jakiś projekt społeczny, który może się kompletnie zdegenerować, ale może właśnie pokazywać jakieś nowe drogi, ścieżki i myślę, że ta The Farm jest akurat dla mnie takim fajnym przykładem. Puenta jakaś jeszcze na koniec. Mają panie jakieś pomysły? Jedziemy na festiwal Nowe Horyzonty od czwartku 24 lipca do 2 sierpnia. 3 sierpnia, Olu, świetna puenta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bo to jest to pół żartem, pół serio, ale tak naprawdę w pewnym sensie o tej publiczności festiwalowej można myśleć w kategorii komuny, bo tam rzeczywiście na te 10 dni się absolutnie wyjmujemy z rzeczywistości, zawieszamy wszystkie zasady, siedzimy po kilkanaście godzin w kinie.

Ukraińcy chcieli zestrzelić samolot prezydenta Rosji, ale się pomylili. To już informacja z Moskwy, podała ją agencja Interfax. Agencja twierdzi, że oba samoloty leciały tym samym kursem, a ich trasy pokryły się nad Warszawą. Ta nieprawdopodobna informacja przekazywana jest również przez rosyjskie stacje telewizyjne. Dobrze poinformowane źródła przekonują, że ukraińska armia pomyliła samoloty, sądząc, że nad terenami kontrolowanymi przez separatystów przelatuje właśnie samolot Władimira Putina. Rosyjskie media publikują też informacje rzekomych świadków, którzy widzieli, jak jakiś obiekt uderzył w malezyjski samolot. Inni przekonują, że widzieli bojową maszynę armii ukraińskiej, która zestrzeliła Boeinga. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W związku z katastrofą na Ukrainie wieczorem premier Donald Tusk spotkał się z ministrem obrony Tomaszem Siemoniakiem, rozmawiał też z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Na jutro zapowiedział kolejne spotkania z szefem MON-u, a także rozmowy z ministrami spraw wewnętrznych i zagranicznych. MSZ sprawdza, czy Boeingiem 777 malezyjskich linii lecieli Polacy. Na pokładzie było 295 osób, 280 pasażerów i 15 członków załogi. Wiadomo, że wśród ofiar jest kilkudziesięciu obywateli Holandii i ponad 20 Amerykanów. Premier Izraela nakazał wojsku rozpoczęcie ofensywy lądowej w Strefie Gazy. Wcześniej nie doszło do porozumienia.